Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Yeni senenin ilk Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Bugün ben Derya Tolgay. Evet, 2020'ye girdik artık değil mi Asu Aksoy? Selahattin Çolak teknik masada beraberiz. Şimdi bugün yerel ölçekte acil iklim eylem planı yapmak ne demek, neleri kapsıyor, bunları konuşalım dedik. Çünkü bildiğiniz gibi çok üzücü, Avustralya'da uzun bir süredir devam eden yangınlar var. Birçok politikacı, bilim insanı, iklim aktivisti Avustralya'da devam eden yangınların iklim krizinin aciliyetini özellikle vurguladılar. O nedenle hani tüm şehirlerde, ilçe belediyelerinde çalışmalar başlamalı dedik. Bu konunun uzmanı olarak da siyaset sosyoloğu, akademisyen Baran Alp Uncu davetimize geldi efendim. Çok teşekkür ederiz Baran Bey. Ben teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi kısacık isterseniz sizin bilgilerinizi dinleyicilere aktaralım. Robert Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiriyorsunuz. Yüksek lisans McGill Üniversitesi'nde, doktora eğitiminde London School of Economics'te tamamlıyorsunuz. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler'de akademik çalışmalarda bulunuyorsunuz. Şu anda 350 org, özellikle Türkiye genelinde yerel yönetimlerin iklim eylem planlarının oluşturulması için yaptığınız iklim için kentler kampanyası oldu. Bundan bahsedeceğiz ama bir hatırlatma yapalım. Burada konuştuğumuz konuların hepsini sosyal mecralarımızda paylaşacağız. Baran Bey de bizim bu iklim için kentler kampanya sayfasının PDF şu bilgilerini verdi. Bunları bizim Dünya Mirası Adalar Facebook, Instagram, Twitter'dan paylaşabilirsiniz. Bu arada unuttuk, çok önemli destekçimiz var, İrfan Onay. Onlarsız asla olmuyor. Çok teşekkür ederiz. Evet, yani bu iklim için kentler kampanyası çok önemli bir kampanya. Baran, bu kampanyada bir rehber kitap ortaya çıktı. Belediyelerin ne yapması gerektiğine dair bir de kampanyanın kendisi yapıldı ve şu anda 25 tane belediye bir imzalayarak aslında bir sorumluluğun altına girdiler. İklim krizini biz yerelde yapabileceklerimizi yapmak üzere çalışacağız diye. Sen de bu konuda çok önemli bir şey yaptın, başından beri çalışıyorsun. Evet, bu önemli bir kampanyaydı çünkü bu iklim krizi diyebileceğimiz iklim değişikliği meselesi global bir mesele ama yerelde etkilerini farklı şekillerde hissettiren belki de karşı karşıya olduğumuz en büyük felaket. Ve iklim krizi karşısında bugüne kadar uluslararası düzeyde ya da ulusal düzeyde ulusal hükümetlerin attığı adımlar son derece yetersiz. İşte bu COP zirvelerinden her zaman bir iddialı bir anlaşmanın çıkması beklenir ama bu hiçbir zaman da gerçekleşmiyor. İşte en son Paris Anlaşması, ona sevinildi çünkü bazı hedefler konuldu ama o bile daha da iyi olabilirdi ama onu yapmak da şu an çok önemli. Çünkü 19. yüzyılın ortasından itibaren ortalama sıcaklık artışı 1.2 dereceyi bulmuş durumda. Ve biz fosil yakıtları bu şekilde aynı hızla tüketmeye devam edersek belli bir noktadan sonra durduramayacağımız şekilde artacak. Ve önlemleri alırsak da 1.5 derece civarında tutmak bizim işlerimizi kolaylaştıracak. Bu yüzden de artık dünyanın genelinde de olduğu gibi kentler önem kazanmaya başlıyor. Çünkü demin söylediğim bu uluslararası ve ulusal aktörlerin adım atmaması karşısında yerelden başlayan bir iklim mücadelesine ihtiyaç var. 350 org Türkiye'de bu ihtiyacı görüp tam da yerel seçimler öncesinde böyle bir kampanya başlatma kararı aldı ve sizin de söylediğiniz gibi bir kitapçık, rehber kitapçık hazırladık ve sonrasında da yerel yönetimleri iklim eylem planlarını acil bir şekilde oluşturmaları için çağrıda bulunduk ve bunun bir parçası olarak bu kampanyanın yurttaşların imza kampanyası düzenlendi. Aynı zamanda yurttaşlara bireysel olarak dilekçe yazarak yerel yönetimlerine başvurdular. Ve gayet de olumlu sonuçlar aldık. Yani yerel yönetimler aslında şehirler dünyada kapladıkları yer olarak çok fazla toprak kaplamasalar dahi iklim krizine sebep olan bu fosil yakıtlarında, yani karbondioksit emisyonlarındaki payları %70'lere varan bir payları var. Yani tabii bunu nasıl hesaplıyoruz? Yani bütün o kentlerde yaşayan dünya nüfusunun artık yaklaşık %50'si kadarı da kentlerde yaşıyor. Evet. Ya bütün bu tüketim, ısınma, barınma, ulaşım, bütün bu ihtiyaçları karşılamak için, yani her ne kadar kentler küçük bir araziyi işgal etse bile bütün bu ihtiyaçları karşılamak için açtıkları şeyler, kullandıkları kaynaklara erişimleri çok uzun kilometreler, su getiriyor, maden topluyor vesaire, değil mi? Çok doğru. Ve dolayısıyla yani kentler bu işin aslında en önemli, yani bu iklim kriziyle ilgili atılması gereken adımların en başında gelen yerler. Aynen. Bu tespit artık herkes tarafından zaten yapılıyor. Çok doğru. Kentler, biz kitapçıkta da öyle adlandırdık. Bu işin faillerinden bir tanesi. Hatta başta geliyor çünkü dediğiniz gibi kaynakların, doğal kaynakların, yani dünyadaki kentlerin toplamı %75'ini tüketiyor. Karbondioksit salımlarında %70'i kentlerden kaynaklanıyor. Kent içi faaliyetlerden ya da kentle ilgili faaliyetlerden kaynaklanıyor. Aynı zamanda dünya nüfusunun yarından fazlası, %55'i şu anda kentlerde yaşıyor ki bu oran gittikçe artacak. 2050'de %68 oranında nüfusun kentlerde yaşaması yaşayacağı düşünülüyor. Ama aynı zamanda kentler bütün ekonomik ve siyasi faaliyetlerin de merkezi. O anlamda da hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bir gücü var. Ve bu gücün kullanılması gerekiyor çünkü kentler aynı zamanda bu işin mağduru da. Çünkü çok kırılgan yerler, dirençlikleri az. Yani tarihsel nedenlerle baktığımızda işte dünyadaki 10 kentin 9'u bir su kenarında ki iklim değişikliği nedeniyle işte deniz seviyelerinin yükselmesi, seller, su taşkınları gibi felaketler bir şekilde kentleri doğrudan etkiliyor ve kentler insan yapısı bir altyapıya dayanıyor ki bu iklim krizinin yol açtığı felaketler karşısında bu insan yapısı altyapı açıkçası oldukça kırılgan ve kentlerin dışa bağımlılığı da tabii devreye giriyor. Gıda, su, tedariki, bütün bu zincirin kırılması kentlerde yaşayan nüfusu büyük bir tehdit altında bırakıyor. Evet, aslında yani şöyle bir açmaz sanki var. Yani bu iklim krizine neden olan bütün bu salınımlar, ya buradaki aktörler çok uluslu, küresel aktörler. Bu ortaya çıkan emisyonlar sonuç olarak küresel emisyonlar ve yerel aktörler sanki bunun karşısında çok da fazla bir şey yapabilir gibi, yani güçleri çok sınırlı gibi. Yani çünkü kentler bağımsız politik birimler değil, ulusal politikanın bir parçasılar. O anlamda kent yönetimleri, kentte yaşayanların ne yapabileceklerine dair ve bu yapabileceklerini dayandıracakları argümanlara dair iyi şeyler gerekiyor. Nasıl denir? İyi argümanlar gerekiyor. Bu gücün nereden kaynaklandı? Şimdi dediniz ki çok kırılgan. Mesela bu kırılganlık, yani kentte yaşayanlar, kentlerde yaşayanlar iklim krizinin sonuçlarını direkt yaşayacak olanlar. Evet. Ve yönetimler bu insanları korumak zorundalar. Hem gıda olarak hem barınma olarak. Her bakımdan. Doğru. Yani burada bir de açıklanması gereken şu tarafı var. Bu iklim meselesi bir adalet meselesi de aynı zamanda. Yani politik ekolojik, ekoloji perspektifinden bakıldığında iklim krizinin sosyal, ekonomik ve siyasi nedenleri var. Bazı eşitsizlikler üzerinden ve aşırı büyüme gibi belli bir ekonomik bir anlayışın üzerinden şekilleniyor ki bu anlayış aynı zamanda diğer eşitsizliklere ve adaletsizliklere de neden oluyor. Ama sonucunda çıkan iklim krizi bütün bu üzerinde yaslandı, üzerine dayandığı eşitsizlikleri, adaletsizlikleri daha da arttıracak şekilde bir etki yaratıyor. Kentlere baktığımızda da kentlerin kendisi aslında adaletsizlik ve eşitsizlik merkezi diyebiliriz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela kentlerde yaşayan dezavantajlı gruplar. Bunlar kimlerdir? Kent yoksulları, yaşlılar, aynı zamanda çeşitli etnik, dini, kimlik grupları. Bunların zaten kent hizmetlerine ve daha da ötesinde yaşamlarını sürdürmek için temel ihtiyaçlarına erişimleri kısıtlı. Ve yaşadıkları yerlerde kentin yoksul kesimleri, altyapısının zayıf olduğu yerler. Buna bağlı olarak iklim kriziyle ortaya çıkan bir sel ya da su taşkını ya da deniz seviyesinin yükselmesi ya da aşırı hava olayları gibi felaketlerden de en çok onlar etkileniyor. Bunlardan kaçamıyorlar ve sonuç olarak da ortaya daha da katlanmış, derinleşmiş bir eşitsizlik ve adaletsizlik ortaya çıkıyor. Şimdi kentlerin böyle sorunları, bu adalet sorunu da ortaya koyduğumuzda yapması gereken çok şey var. Evet, kentlerin yapabileceği şeyler var ama kısıtları da var. Mevzuat var, işte bir ulusal hükümetin tebaalılar ya da finansal anlamda bazı kısıtları olabilir. Ama bunlar da aşılabilecek engeller. Şöyle bir örnek vermek gerekirse dünyanın birçok kenti kendi aralarında ulus ötesi bağlar, dayanışma ağları kurmuş durumdalar. C40 gibi, ICLEY gibi, Başkanlar Sözleşmesi gibi. İklim krizine karşı atılacak her adımda bu dayanışma ağları üzerinden işte bilgi akışı, teknolojik bazı ilerlemelerin paylaşılması, iyi örneklerin paylaşılması, ortak projelerin geliştirilmesi, bazı finans kaynaklarına ulaşım gibi, erişim gibi imkanlar mevcut. Yani bir anlamda bakıldığında evet tek başına bir kent koca bir iklim krizini ortadan kaldıramaz. Ama bütün kentler bir araya gelirse ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Dünya genelinde yaklaşık 10 bin kentin iklim eylem planı var. 10 bin kent. Ve 6 bin kentin de işte Paris Anlaşması'na uygun hedefleri olan iklim eylem planları var. Böyle olunca da bu sayı arttıkça... Bu rakamlar çok önemli aslında. Çünkü bunları duymak gerekiyor ki Tabii. Yalnız hissetmeyesiniz kendinizi. Ve koskoca şu İstanbul mega şehri ve işte başını almış bir büyüme... Türkçesini nasıl diyeceğiz? Aşırı büyüme mantığı üzerinden kurulmuş bir kent politikası karşısında... bir iklim krizine yönelik bir politika geliştirmek ve sıfır karbon bir İstanbul hedefliyoruz diyebilmek için Evet. Aslında yani bunun etkili olabileceğini hissedebilmek için başka örnekleri görmek, onlarla ilişki içinde olmak, yalnız olmadığınızı görmek ve bunun İstanbul için söylendiğine ne kadar önemli olacağını da rakamlarla ifade etmek gerekiyor. Rakamlar çok önemli. Evet. Nitekim evet. Bu kampanyada yani bu Türkiye'de 25 tane yerel yönetim şimdi iklim için kentler kampanyasını imzalamış durumdalar. Onların ilk söylediği şeylerden biri de uluslararası standartlara uygun veri toplamak ve bunları paylaşmak diyorlar. Evet. Ya veriler çok önemli gerçekten. Veriler çok önemli. Yani bunlar aslında yani bir tabii en başta veri olmazsa olmayacak bir şey ama onun da ötesinde ilk önce bu işe bir adım atmak, bir karar vermek, bu kararı da diretmek ve sürdürmek gerekiyor. Yani bir yerel yönetimin yapması gereken şey evet ben bu iklim kriziyle kendi imkanlarımı da zorlayarak onun da ötesine geçerek mücadele edeceğim ve en iyisini yapmaya çalışacağım demesi lazım. Ama yerel yönetimin bunu demesi de yetmiyor. bunun sivil inisiyatifler tarafından desteklenmesi, kontrol edilmesi ve hatta yerel yönetimlerin üzerinde bir baskı kurarak bu yönde bir ihtiyacın olduğunu söylemesi gerekiyor ve bunu bir şekilde ittirmesi gerekiyor. Ondan sonra daha teknik aşamalar, evet, bir envanterin çıkması gerekiyor. Ve de bu envanterin dışında kırılganlık analizinin yapılması gerekiyor. Bir kentte ya da bir bölgedeki kırılganlık haritasının çıkması, en dezavantajlı, direnci düşük sosyoekonomik grupların belirlenmesi, sektörlerin altını çizilmesi gerekiyor. Sonrasında ise bütün bu verilerin toplanmasıyla beraber bazı hedeflerin, bunların da hem gerçekçi olması gerekiyor ama aynı zamanda iddialı da olması gerekir. 2030 yılında mesela %40 indirim, 2050'de karbonsuz kent. Ve eylemlerin belirlenmesi ve önceliklerin saptanması lazım. Çünkü her kentin kendine has özellikleri var, özgünlükleri var. Oradan adalara çünkü gelelim istiyorum ben de. Tamam. Ve de son olarak bütün bu süreçlerin aslında bir takip edilmesi lazım ve katılımcılık bu anlamda çok önemli. Yani bunu bir yerel yönetim, tamam ben bu işi üstlendim, yaparım, gerisini bana bırakın demesi yetmez. Yani bu bütün süreçlerin, eylemlerin belirlenmesinden uygulanmasına, denetlenmesine kadar sivil toplumun devamlı bu işin içinde olması gerekiyor. Şimdi biraz önce de dediniz bölgeye özel, yani mikro örnek olarak adaları bir örnek alırsak, buradan devam etmek istersek, tabii adalar daha özel bir yer. Mesela tüm ilçeler arasında en az karbon salınımı olan yer. %60'ı işte ormanlarla kaplı, fosil yakıt yok haliyle. Bir de yutak alan demiştik işte ormanları nedeniyle. Yani İstanbul için önemli, değil mi? Yani İstanbul'un çünkü kaybolan bütün ormanlarından sonra güneyde kalan tek alanı, yani İstanbul için var olmak durumunda. Şimdi Yereliz, 350.org, Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından ortaklaşa belediyelere bu yaptığınız çalıştaya siz danışmanlık yaptınız ve hani 25 tane yer dedi işte Ağsu'da. Mesela adalar üzerinden devam etsek çok özel, yani oralardan daha özel. Galiba en son Ayvalık olmuş. Ayvalık'a belki yakın bir örnek. Belediyeyle biz şimdi STK tarafından baktığımız zaman adalarda şöyle bir zenginlik var. STK'nın çalışmış olduğu veri var. Biz kendi dünya mirası adalar olarak söyleyebiliriz. Başka yerler de var. Epey bir veri topladık. Adaların kırılgan ekolojisiyle ilgili uzmanlarla görüşüldü. İşte onların raporları falan çıkacak değil mi yakında Asu? Evet. Şimdi sanki belediyenin işi de oldukça daha rahat ilerleyebilmek için. Evet. Ben dün bir çevre bölümüyle görüştüğümde orada çevre mühendisleri de var mesela Adalar Belediyesi'nin içerisinde. Onlar da mesela bu iklim acil eylem planında ilgililer. Fakat yani açıkçası dediler ki hani bizim yardıma ihtiyacımız var. Böyle nasıl başlayabilir? Böyle bir basit örnekleme yapabilir misiniz? Süreç nasıl başlıyor bir adada, bir şeyde, belediyede? Yani işte ilk başta o taahhüdü vermek çok önemli. Bu deklarasyon zaten iklim için varız. Bu taahhüdünü 25 belediye vermiş durumda. Ama bunun için atılması gereken bu demin söylediğim adımlar var ki bu aslında aynı zamanda çok teknik bilgi gerektiren bir kapasite gerektiren bir mesele. O yüzden de bunun açıkçası ilk önce, yani bunu 3-4 ayaklı düşünebiliriz. Yerel yönetim, ama tek başına yerel yönetim olmayacak. İşte akademi, üniversiteler, aynı zamanda sivil toplumun beraber çalışıyor olması lazım ve aralarında düzenli bir bilgi akışının olması gerekiyor. Sivil toplumun aslında çok parçalı bir yapısı olduğunu düşünürsek, farklı konularda uğraşan değişik gruplardan bahsediyoruz. İşte hayvan haklarından işte diğer ekolojik meselelere kadar ya da insan haklarına kadar. Bütün bu grupların aslında bir şekilde iklim meselesi gündeminde olabilir, olmalı. Çünkü iklim dediğimiz, iklim krizi dediğimiz şey, insan haklarından demokrasiye bütün konuları, sadece ekoloji meselesi değil, bütün konuları içeren bir sorundan bahsediyoruz. Bir şekilde onların kendi aralarında bir araya gelip ortaklaşmaları, bu iklim krizi üzerine herkes ne yapabileceğini, katkısını nasıl sunacağını, bunun da mekanizmasını kurması gerekiyor. Ama bunu tabii dışarıdan söylemek olmayacaktır. Çünkü bütün sivil toplumun kendi iç dinamikleriyle, kendi etkileşimiyle ortaya çıkartacağı yapılar olacaktır. Ama bunun da bir şekilde yerel yönetimle bağının kurulması gerekiyor. Burada bazı mekanizmalar mevcut. Mesela kent konseyleri gibi. Kent konseylerinin iyi işlemesi önemli. Çünkü sivil toplum ve halkla yerel yönetimin arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor. Biz kitapta mesela Kadıköy Belediyesi'ni başarılı örnek olarak sunmuştuk ki Kadıköy Belediyesi gerçekten özellikle katılımcılık anlamında bu süreci çok iyi işletmiş bir belediye, bir yerel yönetim. Orada kent konseyi oldukça aktif. Beraber çalıştıkları, yaptıkları çalışmalar sonucunda ortaya mesela bir iklim elçileri diye bir sivil inisiyatif ortaya çıkıyor. Bir çağrı yapılıyor. 400 tane Kadıköylü başvuruyor. Onlar iklim değişikliğine dair bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Ve sonunda da iklim elçileri olarak hem farkındalık çalışmalarında bulunuyorlar ama çalıştaylar da düzenliyorlar. Bunun gibi sivil inisiyatiflerin geliştirilmesi de olabilir. Kent konseyleri olabilir. Ve bunun dışında tabii bu teknik olarak, teknik anlamda da belediyelerin kapasitesinin gelişmesi gerekiyor. Biz de bu çalıştayın sonraki aşamalarını da planlarken yereliz. 350.org ve Boğaziçi Üniversitesi olarak ve evet. UNDP Türkiye olarak. Ama şurada şöyle bir şey var. Adalar son derece küçük bütçeli ve çok küçük bir belediye biliyorsunuz. Evet. En küçüğü. Haliyle şimdi Kadıköy Belediye kent konseyine örnek verdiniz. Şu anda hala hazırda ayakta duran bir kent konseyi yok mesela Adalar'da. Fakat ben biliyorum hem Yereliz'de hem 350.org'da Kadıköy Kent Konseyi'nin içinde olanlar aynı zamanda orada, yani çok güçlüler. Bu kadar güçsüz bir bölge için daha bir destek olunacak şey var mı? Çok az vaktimiz kalmış. Aslında Adalar'a davet edip belki işte evet, yani orada çalıştay bir başlamak. Hani çalıştay moda terim şimdi. Evet. Yani Adaları da diğer ilçelerden ya da İstanbul'un genelinden kopuk olarak düşünmemek gerekiyor. Tabii. Bütün bu söylediğim bu sivil inisiyatifler İstanbul içerisinde. İstanbul'da 6 tane ilçe yanılmıyorsam imzalamış bu deklarasyonu. Yani hep birlikte bir adalarda mesela toplantı yapmak, işbirliklerini geliştirmek. Aynen. Bize böyle desteklemek. Destek lazım. Değil mi? Tabii. Bütün bunlar lazım. Adaların da diğer iklim üzerine oluşan bu inisiyatiflerin içerisine girip biz de varız deyip ondan sonra beraber bir şekilde Adalar Yerel Yönetimini bu yöne doğru teşvik etmesi gerekiyor belki. Dünyada da çok güzel örnekler var şehirlerden gelen. İngiltere'de bildiğim bir iki tane şehir var. Yani fosil emisyonlarımızı sıfıra indireceğiz 2050'ye geldiğimizde tabii, diyen tabii. Bu kadar iddialı konuşan ve adımlarını atmaya başlamış olan şehirler var. Onu diyordum başta, yani bu örnekleri de aslında bilmemiz, bu buraya nasıl gidildi. Fosil çünkü salınımı yapmamak demek, çok radikal değişimler yapmak demek. Evet. Nasıl ısınacaksınız? Nasıl ulaşımı sağlayacaksınız gibi, değil mi? Çok radikal. Bunları nasıl başardınız? Bitmiş ama çok özel, adalara özel bir soruyla hemen bitirelim. Biliyorsunuz şu anda atlar ve faytonlar tamamen kırılma noktasında. Bir adalar siyaseti var, politikası var. Tamamen yaşamının bambaşka değişmesi var ve buraya elektrikli araçlar söz konusu. Fakat bildiğimiz kadarıyla, lütfen orada hemen aydınlatın bizi. Yani bu elektrik santralleri zaten fosil yakıt ve kömürle çalışıyor. Adalar için ne kadar sürdürülebilir bir model bu? Valla onun da imkanları olabilir. Tabii ki faytonların yerine elektrikli araçların gelmesi çok önemli. Yani mesela bu sürdürülebilir bir model mi bu? Yani bunun dünyadaki çeşitli örneklerine bakıp mesela onların basit bir örnek, şarj istasyonlarını işte güneş enerjisiyle destekleyecek şekilde yapmak gibi. Öyle sonraki programda konuşalım mı? Evet. Bitmiş vaktimiz. Kesinlikle. Yani yaratıcı ve sürdürülebilir modelleri araştırmamız gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, çok. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz siyaset sosyoloğu akademisyen Baran Alp Uncu'ydu. Bize iklim acil eylem planıyla ilgili bilgiler verdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Evet, adalar hepimizin. Adalar hepimizin.